monene lelo vraiment tomoni na miso na ndenge moka pongo ebongi bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya pongo tolanda mibeko ya Lumumba ekisasa na bwasa toyokana Simba na bosala lokumu ya Kongo na biso.